minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimik at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng iisang bubong, mga sikretong ibinubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo, ngunit ngayon kay bilis maglaho ng kahapon, sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. At kung sakali ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Minsan may baka